पूर्व पक्ष चल गया था तो जवाब में तदसत सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राग प्रकृति पुरुष और उत्पत्ति ईश्वरत्व अभाव ईश्वर से अनिश्वरत्व प्रसंगा दोषेता, और दूसरा संसार से निर्मितत्व और संसार के वास्तव में कोई निमित्त न रह जाए, अनिर्मोक्ष प्रसंगा शास्त्र अर्थ के प्रसंगा बंध मोक्ष भाव प्रसंगा च, फिर मोक्ष ही नहीं होगा किसी का भी, शास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा, बंद मोक्ष की व्यवस्था ही नहीं रह जाएगी। इस पर अनेकों दोष इकट्ठा दिए भाष्यकार ने, इसके बारे में बोला था अनगिरी थोड़ा देखना है। किंच प्रकृति में मन अपेक्ष, यदि प्रकृति की अपेक्षा के बिना ईश्वर से संसार हेतुत्व स्वातंत्र्यात, यदि आपने पहला पक्ष किया तो पहला पूर्व पक्ष कहा था ना स्वतंत्रता को लेना, ईश्वर स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब क्या, प्रकृति प्रत्यय का प्रकृति और पुरुष का जीव का निरपेक्ष होकर कर रहा है। यदि प्रकृति पुरुष निरपेक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक करने लग जाए, जीवों के कर्म की भी अपेक्षा ना करें, माया की भी अपेक्षा ना करें, फिर तो मनमाने कुछ भी करते रहेगा तो मुक्त को फिर जन्म दे देगा, मुक्तों को भी जन्म देने की स्वतंत्रता माननी पड़ेगी ना, तभी तो स्वतंत्रता पूर्ण हुई। स्वतंत्रता क्या है, यदि मुक्तों को कुछ नहीं कर सके फिर तो स्वतंत्र नहीं कहा जाएगा। स्वतंत्र का मतलब यह हुआ कि वो मुक्त को भी जन्म दे देगा, फिर तो मोक्ष कैसे होगा किसी का, यह आपत्ति है। तथा संसार आपते अनिषेधात, इसलिए संसार प्राप्ति का निषेध नहीं रह गया, तो मोक्ष शास्त्र अप्रामाण्यात, मोक्ष शास्त्र की अप्रमाणता हो जाएगी। न तस्य संसार हेतुता, इसलिए चलो फिर प्रकृति पुरुष को संसार का हेतु मान लो तो भी बनेगा नहीं, फिर बंद मोक्ष व्यवस्था कौन करेगा ईश्वर के बिना। यदि प्रकृति पुरुष ही संसार का कारण बन जाएंगे, ईश्वर की जरूरत नहीं कहोगे, फिर बंद मोक्ष व्यवस्था नहीं बनेगी। और प्रकृति पुरुष की अपेक्षा बिना ही यदि ईश्वर स्वतंत्रता को कुछ भी करने में समर्थ हो जाएगा, फिर तो मोक्ष व्यवस्था नहीं, क्यों निर्मोक्ष अनिर्मोक्ष जो मुक्त का भी जन्मादि देने लग जाएगा, फिर शास्त्र बेकार हो जाएगी। इसे मानना पड़ेगा ईश्वर है वह नित्य है, नित्यत्व पुनरीश्वरस्य प्रकृत्यः सर्वमेतदुपन्नं भवेत्। तब भाष्यकार ने जवाब दिया वह ईश्वर की दोनों प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जैसे प्रकृति पुरुष से कहा गया ये दोनों के दोनों नित्य नहीं मान लोगे ये सारी व्यवस्था बन जाएगी, सर्वमेतद उपपन्नं भवेत्, सब युक्तियुक्त स्थापित अनादिकाल से नित्य रह रहा है। ये कौन सा माया मैंने अविद्या और जीव, ये षट अनादि में हम लोग लेते हैं ना, षट अनादियों में अविद्या भी अनादि है, अनादि माने बिना काम चलेगा नहीं ना, इनको व्यवस्था बननेगी नहीं। अनादि होता वो विनाशी, वो बात अलग चीज है, अनादि होता वो विनाशी है एक अलग बात, ज्ञान होते ही इन सबका नाश हो जाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष पूछता है खत्म सारी व्यवस्था कैसे ठीक हो जाएगी, कति विकारांश गुणांश श्लोक लाए पुत्रात्, क्योंकि विकारांश गुणांश वक्षमाणान, जो आगे वर्णन करेंगे विस्तार में विकार क्या चीज गुण क्या है, अगला श्लोक में आएगा कार्य करण कर्तृत्व विकारांश गुणांश वक्षमाणान विकारान बुद्धियादि देहेन्द्रियांतान गुणाश्च सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतां विद्धि, आगे कहे जाने वाले विकार बुद्धियादि देहेन्द्रियांतान, बुद्धियादि से लेकर के देहेन्द्रिय पर्यंत सारी चीजें लेना, और गुणाश्च से सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतां, तो सप्रजता सप्त सुख हो गया, रज दुख हो गया, तम मोह इत्याकार प्रत्याकार को प्राप्त कर जाता है, उनको विधि जानी ही, कैसे जानू उनको, प्रकृति संभवान भी जानी, ये सब प्रकृति से उत्पन्न है। प्रकृति कौन है, प्रकृति ईश्वर से विकार कारण शक्ति, प्रकृति शब्द क्या लेना है, ईश्वर का अंदर विद्यमान ये सारा जगदाकार जो विकार हुआ है इस विकार का कारणीभूत शक्ति, कैसी शक्ति है वो, त्रिगुणात्मिका माया सा, त्रिगुणात्मिका है माया है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम इत्यादि कहा नहीं, श्वेता सूत्र परिषद में संभवो ये शांते ऐसा अर्थ कर लेना है। प्रकृति संभवान है ना, प्रकृति हो गई माया, वह है संभव माने उत्पत्ति कारण जिसका जिनका वे सारे के सर का नाम प्रकृति संभवान। कौन है प्रकृति संभवान? विकाराणाम गुणानां च, विकार और गुण इन सभी के उत्पत्ति का कारण है। तान विकारां गुणाश विद्धि, उन विकारों को गुणों को जानो, प्रकृति संभवान प्रकृति परिणाम मानती प्रकृति परिणाम रूपेण इनको जान लेना। जिसलिए वो माया का ही परिणाम होता है सारे के सारे, अदय मानना पड़ेगा आपको ये सब नित्य है। के पुनस्ति विकार गुणाश्च प्रकृति संभव, विकार और गुण कौन कौन है जो प्रकृति से उत्पन्न हुई है? कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुखदुःखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य कर्ण कर्तृत्व प्रकृति ही हेतु उच्यते और सुख दुखा नाम भोक्तृत्व पुरुष हेतु रुच्यते। कार्य से शरीर पूरा कर्णों के सहित और कर्ण शब्द से उसमें विद्यमान जो तेरह कर्ण ऐसा एक पक्ष है, अलग अलग विकल्प देंगे भाष्यकार कार्य कर्ण का तीन अर्थ करेंगे। कार्य से पहले लेंगे शरीर को और कर्ण से तेरह इंद्रियां, यह पहला पक्ष है। और दूसरे में कार्य कारण कर्तृत्व का पाठ वेद भी है, यहां नंबर टिप्पणी दिया भी है। कर्ण की जगह पाठ वेद क्या है? कार्य कारण कर्तृत्व, ऐसे भी पाठ वेद है। कार्य कारणों का कर्तृत्व मैंने उपादान तत्व, यहां कर्तृत्व से तात्पर्य निमित्त कारण नहीं लेना, कार्य कर्ण कर्तृत्व, कर्तृत्व से तात्पर्य यहां उपादान कारणत्व। कार्य कर्तृत्व शब्द में त्वा शब्द प्रत्यय प्रत्यक्ष जुड़ेगा, कार्यत्व कर्णत्व कर्तृत्व हेतु कार्य कर्णानाम कर्तृत्व माने कार्य कर्तृत्व कारण कर्तृत्व ऐसा बनेगा, क्योंकि द्वंद्वान्ते श्रीयमाणं पदं प्रत्येकम् अपि संबध्यते, नियम है ना। इसे कर्तृ शब्द को कार्य के साथ जुड़े, कार्यकर्तृ कारणकर्तृ तो अभी दोनों से जुड़ेगा, कार्यकर्तृत्व कर्णकर्तृत्व ये बनेगा। द्वंद समास के कारण से एकवद भाव हुआ, नहीं तो दो चीज है ना, द्विवचन होना चाहिए, एक वचन कैसे हो गया? तो द्वंद समास होने से एकवद भाव भी हो जाएगा, द्वंद्व एकवद भाव हो गया और तो प्रत्यय सर्वान्वयी बन जाएगा, कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं द्वंद्वाद द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं संबंधित है, व्याकरण का नियम है। तान विकारान गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान प्रकृति परिणामान, प्रकृति परिणाम करके उनको जानो जो कहा था उसी परिणाम वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं प्रकृति संभव। और दूसरा अर्थ क्या कर रहा है? अथवा करके भाष्यकार कहेंगे कार्य कर्ण से 16 विकार को, जो 16 विकार है वो कार्य शब्द से ले लेना, और साथ जब प्रकृति विकृति रूप माना गया उनको कर्ण शब्द से ले लेना या कारण शब्द से लेना, तेरे कार्य कारणानि उच्चन्ते उनको कार्य और कारण शब्द से कहेंगे। ये भी भाष्यकार अर्थ करने वाले हैं। इन सब का कारण कौन है? कितना हो गया? 16 और 7 23, कारण कौन होगा? प्रकृति। 24वां उपादान कारण प्रकृति होगी माया। 25वां तत्व कौन है? पुरुष। उत्तरार्ध बता दिया, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, सुख दुखों का और मोह का भी ले लेना पड़ेगा, त्रिगुणांगा त्रिगुणात्मक माया की कार्य परिणाम होता, इनका भोक्तृत्व में पुरुष ही कारण है, समझो पुरुष ही कारण है, निमित्त कारण है, या कारण शब्द से हम निमित्त कारण लेंगे, पुरुष पूर्वार्ध में कारण शब्द से उपादान कारण लेंगे, ये अंतर समझना है। कि कठोर प्रसाद में कहा है आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिणः, आत्मा मन शरीर इंद्रिय मन ऐसा मिलकर के क्या है? भोक्ता कहा जाता है। 1 3 4 कठोर प्रसाद भाषण कार्य कर्ण कर्तृत्व की व्याख्या कर रहे हैं। कार्यम कार्यम ने क्या? शरीरम कर्णानी तत्स्थानी त्रयोदश, उसे विद्यमान 13 इंद्रियां कार्यम शरीरम। और यहां कार्य शब्द से केवल शरीर लेना, शरीर के आरंभक भूतों को लेना और भौतिक कार्य शरीर के संबंधी होने वाला घटपटा सारा शब्द रूप स्पर्शात्म विषय सब कार्य से आ जाएगा। जिस शरीर केवल क्या करेगा है? इंद्रिय और शरीर क्या करेंगे? और शरीर आएगा भी कहां से? इनके कारण तो भूत छोड़ देंगे। तो इसे कार्य शब्द से इस शरीर का कारणी भूत भूतों को ले लिया जाएगा और शरीर को भोग्य भूत शब्द रूप स्कंधात्म सार घटपटा संसार को ले लिया जाएगा। अतः उनको उपभोग करने का साधन चाहिए तो करना नहीं कर होते रहे। देह से आरंभकानि भूतानि विषयाश्च प्रकृति संभवाः। देखो आगे ना, देह के आरंभक भूतों को भी ले लेना, विषयों को भी लेना, ये सब प्रकृति संभवा विकाराः पूर्वोक्ताः यह कार्य ग्रहणेन गृह्यन्ते। ये सब पूर्व में कह चुके हैं, जो उनको यह कार्य शब्द से ग्रहण के करने से उन सारे चीजों ग्रहण महाभूतानि अहंकार बुद्धि अहंकार में बचाया था ना पहले महाभूतानि कैसे कह चुके हैं, तो वही करे उक्ता पूर्वोक्ता। पहले हम कह चुके हैं सारी चीजें जो अपरा प्रकृति, पहले कह चुके अपरा प्रकृति, परा प्रकृति वर्णन किया था, अपरा प्रकृति में जो कुछ बताया गया वो सारा चीज को यहाँ कार्य हिसाब से ले लेना। गुणाश्च प्रकृति संभव सुख दुख महात्मका, और जो गुण है क्या है वो प्रकृति संभव सुख दुख महात्मक, वो कर्णाश्रयत्वा कर्ण ग्रहण ग्रहण थे, वे सब कर्णाश्रित होने के नाते हैं, उनको कर्ण शब्द से ग्रहण कर सकते हो। तेषां कार्यकरणानां ऐसा व्यर्थ ये दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष कार्य से केवल शरीर और कर्ण से तेरी इंद्रियां, दूसरा पक्ष कार्य शब्द से शरीर, शरीर के आरंभ भूत भूतों के भौतिक विषय सारा कार्य शब्द से ले लेना, और कर्ण शब्द से सुख दुख महात्मक जो प्रकृति का परिणाम भूता जो सभी के भोग्य सा जो भोग कहा जाता है उनको ले लेना। उन सब कर्तृत्व मैंने उत्पादकत्व, कर्तृत्व से क्या लेना शब्द, कर्तृत्व का अर्थ उत्पादकत्व उत्पादन कारणत्व, यत् तत् कार्यकरण कर्तृत्व, ऐसा जो है उसको हम कहते हैं कार्यकरण कर्तृत्व। तस्मिन् कार्यकरण कर्तृत्व, उस कार्यकरण का कार्य और कर्ण समुदाय का उत्पादकत्व का विषय में हेतु मैंने कारणम आरंभकत्व प्रकृति रुचते, आरंभकत्व उपादान कारणत्व हम प्रकृति को मानते हैं, माया को मानते हैं। एवं कार्यकरण कर्तृत्व ने संसार से कर्णम प्रकृति ही, इसलिए कार्यकरण कर्तृत्व न इस संसार का वास्तविक कारण कौन है, प्रकृति है, माया है। कार्य कारण कर्तृत्व इत्यस्मिन् भी पाठ है, पाठभेद क्या है, कार्य कारण से भी पाठभेद है। इसलिए कार्य कर्ण कर्तृत्व पाठ भागवत में भी है, बिल्कुल पहला पद यही है कार्य कर्ण कर्तृत्व, शब्द कोई अंतर नहीं, इसलिए बाकी तीनों पाद अलग कर दिया, शेष तीन पाद भागवत में अलग है। एवं कार्यकरण कर्तृत्व ने संसार से कर्णम प्रकृति, तो कार्य कारण कर्तृत्व ऐसा भी यदि पाठ हो तो भी कार्यम यदि अस्य यत कार्य यद यस्य परिणाम, जो कार्य जिसका भी परिणाम है तस्य कार्यम विकारो, वह उसका कार्य विकार माना जाएगा। जो कार्य जिसका भी परिणाम होगा वह कार्य उस कारण का विकार माना जाएगा, और कारण का क्या नाम होगा तो विकारी कारणम, विकार हो गया कार्य, विकार है जिसका, विकार है जिस कारण का, उस कारण का क्या नाम पड़ेगा, विकारो से स्थिति विकारी, इन प्रत्यय दंडी जैसे दंडा से स्थिति दंडी, तो विकार उत्पन्न हुआ है जिससे या जिसका है वो विकार, उस कारण को कहेंगे विकारी। इसे कार्य माने विकार, कारण माने विकारी, कार्य कारण का मतलब हो गया विकार विकारी। उपतयोर विकार विकारिनो हो कार्य कारणयो हो, ऐसा जो दो विकार और विकारी कार्य कारण दोनों का कर्तृत्व, ऐसा भी व्याख्या कर सकते हैं कार्य कारण शब्द यदि हो तो। अतः और पारमार्थिक सांख्य के आधार पर भी, ये कापिल सांख्य नहीं लेना फिर भी, यहां जब पारमार्थिक सांख्य है आप पारमार्थिक सांख्य नहीं लेना, दोनों ही कपिल ही समस्या तो है ना, कपिल सांख्य नहीं लेना बोलना भी मुश्किल हो जाता है, कौन सा कपिल पूछोगे फिर तुरंत, देवहूति के मां जो कपिल सांख्य है वो पारमार्थिक सांख्य उसके अनुसार बोल रहे हैं। अथवा षोडश विकारः कार्यम सप्त प्रकृति विकृति है कारण, तानी एव कार्य कारणानि उच्यन्ते। 16 जो विकार है एक कार्य, कौन है 16 विकार? फंस गए ना, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत और एक क्या है आपका, उसमें डिपेंड होता है वेदांत पक्ष दे रहे ना, इसलिए पंचभूत पंचीकृत पंचभूत को 16 विकार मिलेगा और अपंचीकृत पंच महाभूत सात कारण के अंतर्गत आ जाएगा, महतत्व अहंकार और अपंचीकृत पंच महाभूत। ये सात क्या है, प्रकृति विकृति भाव वाले हैं, क्योंकि महत क्या है विकृति है किसका, माया का, और महत्व कार्य क्या है अहंकार, इसलिए वो प्रकृति भी हो गई। और इस प्रकार अहंकार क्या है विकृति है महत का, इन प्रकृति है अपंचीकृत पंच महाभूत का। फिर अपंचीकृत महाभूत क्या है, अहंकार का विकृति है और प्रकृति है पंचीकृत पंच महाभूत। इस दृष्टिकोण से इसे सात हो जाता है, महत अहंकार और अपंचीकृत पंच महाभूत, ये सात हो गया। 16 क्या आ गया, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचीकृत पंच महाभूत और एक मन। और अपारमार्थिक संख्या वाले क्या कहेंगे, वो ऐसा नहीं कहेंगे ना, उनके पंच अपंचकृत का पंचकृत है नहीं मामला विभाजन, इसलिए उनका कहना है मत अहंकार पंचकृत पंच बाबू जो बोल रहे उसी को पहले ले लेगा साथ में, और उसे कार्य विद 16 में क्या लेगा, फिर वो पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच विषय ले लेगा, शब्द स्पर्श पंच विषय और मन, ये 16 अपारमार्थिक संख्या का मामला, क्योंकि अपंचकृत पंच महाभूत पंचकृत पंच महाभूत दो विभाग नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ सुख शरीर में यही इसी तरह से लेंगे। अपंचकृत पंच महाभूत क्या है, कारण कोटि में आता है, सुख शरीर का भी कारण है, उसके बिना आप दूसरे जगह जाकर वहां पर जन्म नहीं हो सकता है। रंगण आदिकरण अन्याय ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया है, इसे इनका गाना है ऐसा, प्रकृति विकृत है कारण तान एवं कार्यकरण उच्चंत तेषां कर्तृत्व हेतु प्रकृति उचित है, उनका कर्तृत्व में उनका जो उत्पादकत्व में प्रकृति माने माया को ही कारण माना गया है। आरंभकत्व नहीं वह उपादानकत्व नहीं वह, पुरुषस्य संसार से कारणम, और पुरुष भी संसार का कारण है, यथास्यात तदुचित है, वो किस प्रकार से संसार का कारण बनता है, साक्षात नहीं भोक्तृत्व तदुचित, उसको कहा जा रहा है पुरुषो जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इति पर्याय, वेदांत मत में पर्यायवाची है ये उपाधि दृष्टिया, पुरुष कहो जीव कहो क्षेत्रज्ञ कहो भोक्ता कहो सब पर्यायवाची, किस उपाधि को लेकर के बोला जा रहा है, तो इसका शुद्ध ब्रह्म है, तो जीव संज्ञा भी उपाधि अंतकरण उपाधि को जीव संज्ञा पड़ गया है, क्षेत्रज्ञ भी क्या है क्षेत्र को जानने वाला, और क्षेत्रज्ञ पड़ गया क्षेत्र की उपाधि को लेकर क्षेत्रज्ञ नाम पड़ा, अशुद्ध करने तरह का साक्षात्कार कर रहा है इसलिए भोक्ता पड़ गया, सब औपाधिक संज्ञाएं होने से इन औपाधिक संज्ञाओं को पर्यायवाची माने में कोई आपत्ति, इसका मतलब नहीं समझने ब्रह्म का भी पर्यायवाची हो जाएगा, ऐसा नहीं, सुख दुख का नाम भोग्या नाम भोक्तृत्व उपलब्धित्व हेतु रुचत है, सुख दुख मोह का भोग्यों का भोक्तृत्व ने उपलब्धित्व है, उनका उपलब्धि होने में अनुभव करने में कारण होता है पुरुष, कथम पुनरअन कार्य करण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व जो प्रकृति पुरुष हो संसार कारण तुम उच्चते इति अत्र उच्चते, तो पूर्व पक्ष कहता है ये किस प्रकार आपने व्यवस्था दे दिया, कार्य कर्ण कर्तृत्व न और सुख दुख भोक्तृत्व न प्रकृति और पुरुष इन दोनों के दोनों संसार के कारण है, ये आप कैसे व्यवस्था कह रहे हो, अत्र उच्चते इसे जवाब दे रहे, कार्य कर्ण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रकृते परिणाम अभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धित्वे कुत संसार स्यात्, संसार का रह जाएगा यदि ये ना हो तो, इसलिए इनके कारण संसार बोलना पड़ेगा, इनके अलावा कोई संसार है ही नहीं, क्योंकि कार्य कर्ण समुदाय और सुख दुख रूपा समुदाय, दो समुदाय आपके पास, एक हेतु है और दूसरा फल रूपा, हेतु फलात्मना, कार्य कर्ण क्या है साधन कोटि में आ गया, सुख दुख क्या है साध्य कोटि फल कोटि में आ गया, है ना, इसे कार्य कर्ण समुदाय को हेतु कह रहे हैं हम और सुख दुख को फल, हेतु फलात्मना प्रकृति परिणाम अभाव है, इसे प्रकृति का परिणाम ना होता और पुरुष चेतन भी न होता, पुरुष से चेतन से असती, प्रकृति का ये परिणाम न होते और पुरुष रूप चेतन न होता तो तद उपलब्धित्व इनका उपलब्धित्व न कुत संसार स्यात्। चेतन पुरुष इनकी उपलब्धा न होता ऐसा असती उसके साथ में करना है, पुरुष से चेतन से तद उपलब्धित्व असती, प्रकृति का परिणाम का अभाव हो जाए और चेतन पुरुष इनके उपलब्धा के रूप में भोक्ता के रूप में न होता तो संसार कैसे होता, संसार क्या रह जाता फिर, संसार नाम का चीज ही नहीं। यदि पुरुष रूपी भोक्ता ना हो और कार्यक्रम संघात एवं सुख दुख रूपा साध्य साधन भाव रूपेण प्रकृति का परिणाम न होता तो संसार नाम का चीज ही कुछ नहीं है, इसी का नाम संसार है। आपने अंदर आपने भोक्तृत्व जो मान लिया है और ये सब भोग सुख दुख संसार को आपने मान लिया, इसी का नाम संसार और कुछ नहीं है। यदा पुनः कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रणतया प्रकृत्य भोग्यया पुरुष से तद विपरीत भोक्तृत्व अविद्या रूप संयोग तदा संसार। इसलिए हम कहते हैं जब इन दोनों का संयोग होता है तब संसार, प्रकृति के परिणाम उसके साथ पुरुष का संयोग, जैसे दृश्य संयोग हो हेतु हो सूत्र है योग सूत्र, दृग मने पुरुष, दृश्य मने प्रकृति का परिणाम, इन दोनों का संयोग ही हे युद्ध संसार का कारण करती, अविद्या कराती है सब संयोग। इसे करे देखो यदा पुनः कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना प्रणतया प्रकृत्या भोग्यया सह, ऐसा अनुभव हो जाएगा कार्य करण समुदाय और सुख दुख समुदाय हेतु साधन और फल रूपेण परिणत हो गई ये प्रकृति, भोग्य रूपा है वो, उसके साथ पुरुष का कैसा पुरुष है वो तद विपरीत से भोग्य नहीं वो भोक्तृत्व न भोक्तृ रूपा है, प्रकृति भोग्या है पुरुष भोक्ता है। इन दोनों का अविद्या रूप संयोग, इन दोनों का संयोग हो ही नहीं सकता ना, कभी भी पुरुष और प्रकृति का कभी संयोग हो ही नहीं सकता, सत्य और अनृत का कभी संयोग नहीं हो सकता, रज्जु का सत्य के साथ कभी संयोग हुआ ही नहीं आज तक, भले भ्रांति होते रहे लेकिन संयोग नहीं है। इसलिए संयोग यदि माना भी जाता है तो वो अविद्या रूप ही है, जब ऐसा अविद्या रूप संयोग होता है तो दास संसार तब संसार होता है। अतो ये प्रकृति पुरुष यो कार्यकरण कर्तृत्व संसार कारण मुक्तम तदयुक्त मुक्तम। इसीलिए यह जो प्रकृति पुरुषों का कार्य कारण कर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व संसार कारण हमने कहा है वह उचित ही है। कहा पुनर्वयन संसार नाम, अरे संसार क्या चीज है, जिसका नाम किसका नाम है संसार, खरे सुख दुख भोग संसार, सुख दुख का भोग का नाम ही संसार है और कुछ, सुख दुख का भोग का नाम ही संस्कार संसार है। और प्रवाह चल रहा है पुरुष सुख दुख का नाम संभोक्तृत्व संसारित्व, इसे पुरुष के अंदर संसारित्व जो आया वो कैसे आया, सुख दुख का सम्यक भोक्तृत्व के कारण से इस पुरुष को हम संसारी कर देते, नहीं तो संसारी कहा है, पुरुष तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला पुरुष में संसारित्व जो आया है वो केवल सुख दुख का भोक्तृत्व के कारण से आ गया, सुख दुख का भोग का नाम संसार, ऐसे भोगों को भोगने वाला इस पुरुष के अंदर इसलिए संसारित्व आ जाता है। ये पुरुष से सुख दुख का नाम भोक्तृत्व संसारित्व इत्युक्तम तस्य तत्किं निमित्तम इत्युच्यते, पुरुष के अंदर सुख दुखों का भोक्तृत्व उसके वजह से जो आया हुआ संसारित्व ये दोनों के दोनों उसके अंदर जो आया है उसका क्या निमित्त है वो निमित्त बताइए इत्युच्यते, उसी को अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृतिजां गुणान कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंते, प्रकृति में स्थित होकर यह पुरुष भोग करता है, प्रकृति मने अविद्या रूपा माया रूपा जो प्रकृति है जो कि कार्यकरण रूप में परिणत हो चुकी है उसी में स्थित होकर के प्रकृतिस्थ जो पुरुष है प्रकृति को आत्मत्वेन स्वीकार कर लेता है, संबंधी झंझटे हो जाता है, ये प्रकृति में आप स्थित तो हैं शरीर में आप आ गए, आने के बाद शरीर में यूं पकड़ लिया, गड़बड़े हो गया। शरीर में आना गड़बड़ नहीं है, शरीर में आकर शरीर में यूं पकड़ लेना यह गड़बड़ है। यदि आप कमरे में आने के बाद कमरा ही में यूं सोचेंगे तो फिर कैसे आप घूमोगे फिरोगे सोगे खाओगे फिर कुछ नहीं कर सकेंगे आप। कमरे में आ जाए और कमरा मैं हूं समझ लोगे तो जड़ हो जाओगे। कमरा तो जड़ है, दीवार खिड़की सब तो मिलकर कमरा है। आपने आपको उससे सत्ता कर लोगे, लाठी बाबू की कहानी है ना, लाठी को ही बाबू ने समझ रहा मैं ही लाठी हूं, और लाठी को क्या समझ रहा है लाठी बाबू है, बाबू लाठी हो गए, उल्टा काम हो गया ना सब। वैसे यहां भी उल्टा हो रखा है, हम आए किराए के मकान में एक तरह से और एडवांस में किराया दे रखे हैं, कार्यक्रम किया है एक तो किराया अगर उस मकान की दे रखी ना एडवांस हम लोगों ने, जिस दिनों खत्म हो गए दिन मर जाएंगे शरीर। किराया भाड़ा दे करके हम इस मकान में घुसे, घुस करके हम यही है समझ गए, यही गलती हो रखी है। प्रकृति में स्थित होकर के यह पुरुष प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति जन्य गुणों को ही सुख दुख मोह को ही भोगता है। ऐसे क्यों होता है, खरे कारण गुण संगोस्य, क्योंकि अस्य पुरुषस्य एतादृश भोगं प्रति गुण संगो कारण, गुण संग ही कारण, गुण संग ही कारण है। पुरुष के अंदर, पुरुष जो भोक्ता के अंदर भोक्तृत्व आने के कारण क्या है, इस गुणों का संयोग। गुणेशु संघ गुण संघ, गुण संघ से वह प्रकृति से तरफ भोगने लग गया, इतने से क्या आपत्ति हो गई, कहते उसे समस्या ये खड़ी है, सदस्योनि जन्म सू सद्योनि और असद्योनियों में विभिन्न प्रकार जन्मों के प्रति यह गुण संघ ही पुरुष का कारण हो गया। यदि इन गुणों के साथ हमारा संघ नहीं होता, सत्व स्तंभ के साथ हमारा संघ नहीं होता, इनका हम अभिमान नहीं किए होते, हमारा स्वरूप क्या है, असंग हो यम पुरुष, और आपने कर क्या बैठे, गुण संग कर दिए, गुण संग करके आपने असंगत्व को भूल गए, असंगत्व के विस्मृति से गुणों के साथ संग कर गया, गुण संग करने से ससत योनियों में जन्म का कारण यही हो गया। पुण्य कर्म किया तो सत्जन्म ब्राह्मण आदि कुलों में, और पाप कर्म बढ़ गया तो असत्जन्म सुवर चांडाल आदि घरों में चला जाए, यही ससत योनी है, जिसको आगे 14 अध्याय भी कहेंगे चांद को प्रसन्न प्रदानक में सब जगह आता है, ऊर्धम गच्छन्ति सुत्तस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, कहा है ना 14वां अध्याय 18वें श्लोक में आएगा वो भाष्यम। पुरुषो भोक्ता, पुरुष शब्द क्या लेना, संसारी भोक्ता को, ये संसारी भोक्ता कैसे हो गया, क्योंकि प्रकृतिस्थ हो गया। प्रकृतिस्थ का मतलब क्या, प्रकृति में स्थित, प्रकृत अविद्या लक्षणायाम कार्य कारण रूपेण परिणतायाम स्थित प्रकृतिस्थ। प्रकृति में मन प्रकृति क्या है, अविद्या रूपा, केवल अविद्या रूपा नहीं है, कार्य कारण रूपेण परिणत होकर के दिखाई दे रही है, जगत रूपेण दिखाई दे रही है, जो इसमें आप क्या हो गए, स्थित हो गए, अर्थात यह मैं हूं अथवा यह मेरा है, मैं मेरा भाव से अपने पकड़ लिया, यही प्रकृतिस्थता। प्रकृति महातत्व ने कहा गौर स्पष्ट कर दिया, प्रकृति को ही आपने क्या कर दिया, आत्म रूप ग्रहण, यही मेरी आत्मा, यही मैं हूं, ये नहीं हो तो मर जाऊंगा, ऐसे सोचने लगे। जब ये बारंबार शरीर मरते रहता है तब हर बार जन यही सोचता है, बिना शरीर में कैसे जिंदा रहूंगा, शरीर मर जाए तो मैं मर जाऊंगा, उल्टा ही सोचता है। ये तद ही है ना श्लोक में, ही मैंने यस्मात, जिसलिए ऐसा है, तस्मात भुंगते उपलब्धि करता है, इसे सुख दुखों का यह भोगते रहता है। प्रकृति जान गुणा, कैसे है वे गुण जिनको भोगता है, कहते प्रकृति जान गुणान भूंगते, प्रकृति तो जाता, प्रकृति से जो उत्पन्न, कौन कौन उत्पन्न है, सुख दुख मोहाकार अभिव्यक्तान गुणान, सुख दुख और मोह रूपेण अभिव्यक्त गुणों को वह भोगता है। जब भोगता है वो अपने आप को क्या बोलता है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं कहता, जब सुख को भोगता है उधर मैं सुखी हूं, जब दुख को भोगता है उधर मैं दुखी हूं, जब मोह को भोगता है मैं मूढ़ हूं कहता है। और अपने आप के अंदर ज्ञान शास्त्र पढ़ लेता है तो पंडितो अहम इत्येवा। इस प्रकार से जो है वह अभिमान करने लगता है जब प्रकृति जनिन गुण गुण माने सुख दुख मोहादियों का उपभोग करता है। जब सत्यामपि अविद्यायां सुख दुख मोहेषु गुणेषु बुझ्यमानेषु यः संघः आत्मभाव संसार से सब प्रधान कारणम जन्मना। संसार में जन्म मरण का जो चक्कर है, जन्म मरण का जो चक्कर है, इसमें मुख्य कारण क्या है कहते वो वर्णन कर रहे हैं। सत्यामपि अविद्यायां अविद्या का रहने पर भी सुख दुख मोहेषु गुणेषु सुख दुख मोह परिणत गुणों में भुज्यमानेषु जो भोग करने योग्य है उनमें यह संग आत्मभाव जो संग है का मतलब क्या उसमें आसक्ति होना उसमें आत्मभाव हो जाना यही संसार का जन्म के प्रति प्रधान कारण है। संसार से जन्मना सब प्रधान कारणम या आत्मभाव ये जो संग है यही प्रधान कारण है। ये न हो तो संसार का जन्म ही नहीं आपके लिए। संसार का ही जन्म नहीं तो शरीर का जन्म कहां से होना क्या मुझे दुनिया लग जाना। संसार के जन्म का प्रति कारण बता रहे हैं। संसार के जन्म का प्रति कारण क्या है इस विषयों में आत्मभाव आत्मभाव और विसंग के कारण से आपके लिए संसार है तो संसार होने से आप अपने लिए संसारी अपने आप को मानेंगे। प्रमाण दर्शन यथा कामो भवती तत्प्रतुर्भवती ब्रांड चार चार पांच। वह जैसी कामना वाला होता है वैसे वह संकल्प करता है, जैसा वह संकल्प करता है वैसे वह कर्म करता है, जैसा वह कर्म करता है वैसे वह फल का भोग करता है, ऐसा मंत्र कहता है। तदेतदाह उसी बात का कारणम हेतु गुण संगो कारण माने हेतु कारण है हेतु है साधन है किसके प्रति सब सद जन्म सद सद योनि जन्मसु क्या को कारण है गुण संगो गुणेशु संगो अस्य पुरुषस्य भोक्तु इस पुरुष जो भोक्ता का गुणों में जो संग है उसे वही है कारण। किस चीज के प्रति कारण है वो कल सद सद योनि जन्मसो सत्यश्च असत्यश्च योनयः सत्सद् योनयः तासु सत्सद् योनिषु जन्मानि इति सत्सद् योनि जन्मानि तेषु सत्सद् योनि जन्मसु विषयभूतेषु कारणं गुणसंगः। सत्य और असत्य योनियां सद असत योनियां सत्य प्रथमा का बहुवचन है असत्य भी प्रथमा वचन सती शब्द यहां स्त्रीलिंग है योनि स्त्रीलिंग है ना इसलिए सती का प्रथमा का बहुवचन में सत्य योनय इसलिए भाष्यकार जान के आगे क्या कर दिया योनय बहुवचन दिखाया नहीं तो आप सोचेंगे सत्य और झूठ असत्य मैंने झूठ ऐसा अर्थ ना ले लें आप इसलिए सत्य मैने अच्छी योनिया पुण्य योनिया असत्य मैने पाप योनिया ऐसे जो है उनको सदसद योनि कहते हैं। उनमें सदसद योनियों में जो जन्म प्राप्त होता है उनको सदस्य जन्म योनि जन्मानी तेषु समाज दिखा दिया विषय भूतेशो इनके प्रति कारण कौन है गुण संग्रह। इसलिए कहा अर्थात यह रमणीय चरणा अभ्यास ये रमणीयाम योनिम आपद्येरन अतय कपूय चरणा अभ्यास कपूयाम योनिम आपद्येरन चांदोग्य का पांच दस सात। जैसा एव पुण्य कर्म किया रमणीय चरणा माने पुण्य कर्मों का आचरण कर्म स्वभाव वाला है तो शीघ्र एव पुण्य मैं योनियों को ब्राह्मण घर में श्रेष्ठ घरों में पैदा हो जाएगा। और नहीं तो कपूय चरणा यदि खराब कर्मों का अधिक आचरण कर बैठा है तो वह खराब योनियों में जाएगा सुकर योनि में जाएगा चांडाल योनि में जाएगा स्व योनि में कुत्ते योनि में जाएगा इत्यादि करके उपनिषदों में कावा चांदोग्य देख लेना पांच दस सात। अथवा दूसरी व्याख्या भी कर रहे हैं सत्सद योनि जन्मसु सत्सद योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुण संग्रहीति सत्सद जन्म में सत्सद योनियों में जन्म जो हो रहा है उन जन्मों के विषय में इस संसार का कारण कौन है गुण संग्रहीति संसार पदम अध्याहार्यम बीच में संसार पद का अध्याहार करके भी आप अन्वय कर सकते हैं। सद योनियो कौन है देवादि योनि सत्योनि क्या है देव योनि ब्राह्मण योनि ये सब सद योनियां हैं और रखा दियो ने यहां पशुवादी होने, यहां पशुवादी होने, यहां यह मनुष्य बेचारा बीच में आ जाता है, इसलिए अलग से नाम नहीं लेते इसको मनुष्य, बल्कि केवल पशु ही नहीं है, मनुष्य देव भी नहीं है, मनुष्य राक्षस भी नहीं है, तीनों में आ सकता है ना, किसी में भी जा सकता है, किसी एक कोटि में गिनो, जैसे देवता जैसे जीने वाले मनुष्य भी हैं, पशु जैसे जीने वाले, तो उनकी संख्या तो पूछो ही मत, पशुवाद विषय विशेषात ब्रह्म सूत्र में कहा संबंध भाषा में, और पशु भी समाना है ना, नीतिकार आदि भी बोलते हैं ना, आर निद्रा भय मैथुरंश समान में तत्पशुर नाराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु समान, इसलिए पशु के समान जीने वाले मनुष्य तो बहुत है, देवताओं के जैसे जीने वाले मनुष्य बहुत ही कम है, और उन दोनों की संख्या के बीच की संख्या वाले राक्षस जैसे जीने वाले मनुष्य, जिनके सिद्धांत है केवल काटो छांटो, छिंदी भिंदी तोड़ फोड़ करो, झूठ छल कपट बेईमानी करो, लूटो चाटो खाओ पियो मौज करो, आसुरी वृत्ति वाले ये राक्षस लोग, राक्षसी मनुष्य हैं, इसलिए यहां पर कहीं भी मनुष्य का नाम लेते ही नहीं, देव त्रियंगादी होनी बोलते, देवादी होनी फिर पशुवादी होनी बोलते, मनुष्य को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि किसी में भी हो सकता है, ये मनुष्य रूपेण मृगाचरण थी है तो मनुष्य का शरीर, लेकिन अंदर से तो राक्षस है, या अंदर से देवता है, या तो अंदर से पशु है, समस्या तो ये है ना, पहचानना ही मुश्किल इसलिए मनुष्य को, ना ना ना ना खाए को मनुष्य यही तो घटिया है ना, ये बनना तीनों ही बनना गलत है, इसे अत्यंत दुर्लभ मनुष्यत्व का, मनुष्य शरीर पा करके मनुष्य बने रहना ये अत्यंत दुर्लभ है, देव बनना भी गलत है तो फंस गया, असुर बनना भी गलत है फंसाओ, पशु बनना तो कहना ही क्या, तो गया, मनुष्य रूपेण मनुष्य बने रहना यही मोक्षाधिकारित्व है, वो दुर्लभ है, वो चौथा है, वो असली मनुष्य है, वो असली मनुष्य तो मिलती ही नहीं है, बहुत दुर्लभ है वो, यही तीनों जाकर मिलते, इसलिए तीन की चर्चा हो जाती है, आसुरी मनुष्य पुरुष पाशवीय मनुष्य दैवीय मनुष्य की चर्चा हो जाती है, मानवीय मनुष्य की चर्चा ही नहीं है, ये दुर्लभ, इसलिए कहते हैं सामर्थ्या, देखो भाष्कर इसलिए जोड़ दे रहे हैं लेकिन मनुष्य को ला रहे, देखो किस प्रकार से सामर्थ्या संसद योनयो मनुष्य योनयो अवृद्धा द्रष्टव्याः कार्य, संसद योनि के द्वारा मनुष्य योनियों को भी ले लेना कि वह भी अविरुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, इसमें काल पृथक कहने की जरूरत नहीं है, एतदुक्तं भवति, यह बात क्या कही गई है, निचोड़ दे रहे हैं भाषिका, क्या कही गई है, प्रकृतत्वाख्या अविद्या, प्रकृति तत्व नाम की अविद्या, गुणेषु च संगः काम संसार से कारण, वह अविद्या और अविद्या के वजह से गुणों में जो संग, संग का असली स्वरूप क्या है, कामना, यही संसार का काम, ये बात क्या कही गई, तच्च परिवर्जन नहीं उच्चते, अरे कहने की जरूरत क्या, संसार को बताने की क्या जरूरत है, हमको तो भाई सीधा ब्रह्म ज्ञान दो, संसार का वर्णन क्यों कर रहे हो, संसार ऐसा होता है इस कारण से होता है इसे तुम संसारी हो, ये सब कहने की क्या जरूरत है, कहते ये तच्च परिवर्जन है उच्चते, भाई ये सब छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, त्यागने के लिए कह रहा है, इसका वर्जन करने के लिए कहा दिया गया, असच्च निवृत्ति कारण ज्ञानम वैराग्य सन्यासम गीता शास्त्र प्रसिद्ध, इसी की निवृत्ति का कारण जो साधन है ज्ञान और वैराग्य, कैसा वैराग्य भी है, साधारण वैराग्य नहीं, ससन्यासम संन्यास सहित वैराग्य विशिष्ट ज्ञान ही गीता शास्त्र में प्रसिद्ध है, ये किसलिए प्रसिद्ध है, असच निवृत्ति कारण, ये संसार के निवृत्ति का कारण है, तच्च ज्ञानम प्रस्ताद उपनिष्ठम, वह ज्ञान भी हमने पहले वर्णन कर चुका हूं, अमानित मदम्बितम इत्यादि, क्षेत्र क्षत्रज्ञ विषय, क्षेत्र क्षत्रज्ञ का विषय वो भी वर्णन कर चुका हूं, यज्ञात्वा अमृतमश्नुतः, तेरहवां अध्याय बारहवें श्लोक में कह चुका था, यज्ञात्वा अमृतमश्नुतः इति उक्तम् च अन्य अपोहेन अतद्धर्म अध्यारोपेण च, अन्य का अपोह के द्वारा और अतद्धर्म का अध्यारोप के द्वारा, नीचे दे रहे हैं तदेव ज्ञानम यज्ञात इत्यादि ना न सत्त नासदिति अनेन अन्य निषेधेन। अन्य अपोहेन मतलब जो श्लोक में कहा था तेरहवें श्लोक में, तेरहवा अध्याय तेरहवा श्लोक में क्या कहता, न सत्तन्नासदुच्यते, सत् और असत का अपोह, सत्व ने कार्य असत ने कारण, कार्य कारण भाव का निषेध कर देना, यही अन्य का अपोह करना। और अध धर्म अध्यारोप का मतलब सर्वदा पाणिपादं दत्त, वही चौदहवें श्लोक में कहा गया, तेरह चौदह में अत धर्मों का अध्यारोप करो और उसका अपवाद कर देना, यही एकमात्र रास्ता है मोक्ष का। नीचे दिया है ना, न सत्तन्नासदित्यन्ते न अन्य निषेधेन, और सर्वद पाणिपादम इत्यादि ना चातद धर्म अध्यारोपेण उक्तहम यज्ञात्व इत्यादि, तस्यैव पुनः साक्षात निर्देश क्रियते, उसी का पुनः साक्षात निर्देश करने के लिए अब कहते हैं, उसी आत्मा का साक्षात निर्देश करेंगे, इस शरीर के अंदर उस परमात्मा को आप कैसे अनुभव करते हैं वो बताना चाहते हैं। उसके लिए अगला श्लोक आरंभ होगा।